Men nå tilbake til noe helt annet. Kona di at du, hvis ikke du passer deg nå, så hiver jeg på trynet ut gjennom vinduet, sa jeg. Du, han fyren borti hjørnet der. Ja, men han ser jakke ut, men han dør jo. Han svære fyren der. Ja. Tull, han ikke død, han vel. Han har i hvert fall svært lik.